گران محترم والدین کو دو مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب دے دور تفسیر قرآن دا 94 نمبر 66 چپا مدرسہ جوہر القرآن سلیم خان کی پا 17/8/2007 کی شعر جدید و ملائی دو پتہ یاد ساتی اشاعتی توحید سنت 66 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدی مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تعلق دا اللہ سره فرامتنو مہربانی للمؤمنین دے پار دے مومنانو قول ورتو وا بفضل اللہ فضل اللہ باندې او رحمت بفضل اللہ چ قران دے و برحمتی چ ایمان دے یا بفضل اللہ قران و برحمتی او سنت دے نبی آخر زمان علیہ الصلوات والسلام بفضل اللہ فضل اللہ او مہربانی دا غبان دے فبذلک فلیفرحوا نو خاص پا دی بانی خوشحال شئی پا دی بانی خوشحال شئی خوشحالی دادا چه دادا قیدی او دا عمل قانون اگنا چه پا دی با قیده برابروم او پا دی با عمل برابروم دانا چه تش دی گوڑه پوخ که وای پا قرآن خوشحال ما تش دی گوڑه پا خلنه دی دا خوزایری خوشحالی دا لوی خوشحالی دادا چه دا دینا علاوه پا قیدی او پا عمل که دا دی خلاف سیزونو تا توجه مکوا من هداه الله الاسلام فعلمه القرآن ثم يشكو الفاقة كتب الله الفقرة بين عينيه الى يوم القيامة شاعت الله دو قرآن علم نصیب کو اسلام و تو خودو او بیام زان غریب غریب کئی نده با اللہ تا قیامت غریب لری هو خیر من ما اجمعون دا قرآن چده دا بہتر دا آغینا من ما دا آغینا اجمعون چده یرا گوندهی وزارتونا غهده منصبونا مالونا دولتونا جدادونا نده طولونا دا قرآن بہتر ده قولا تو آیا رائے توم رد شرک فیلی بکی دکے میرا گئے گورا سارا موی سالا لوی داولی دا زکا چکل دا عقید اولا رلا چھ دی با منگلا سفارش کئی دا اللہ دروار کے میں بیاد آغا پنوم بانے سمنی ہم کنا بیاد آغا پنوم بانے سمنی او کلوی یار بابا دا پارا با دا جوڑا گوندم او دا بنا گوندم دا با خورم او دا با نو خورم نسا حلالی یوسو حرامی نرد شرک فیلی بکراڑو قولا تو وای رایتم خبر میں کئی مانزل اللہ ہو آغا چنازل کردی اللہ تاستا میر رزق اندو خوراکنا فجالتو منو حرام و حلالا نو گردوی تاستو دین حرام و حلال پخپل اخوخا قولا ارتو وای آ اللہ اذن لکم آیا اللہ اجازت کردی تاستا آمال اللہ تفترونی آپ اللہ بانی در رخ جوڑاوی فما زون اللذین افترونا او سد گمان دا کسانو چو جوڑی پا اللہ بانی در رخو یوم القیامت پرز قیامت یعنی پرز قیامت سو گمانه چه دا برازی و کبن رازی یا پرز قیامت بس کئی ان اللہ لزو فضل یقین اللہ چه دے خواند فضل لے علا ناس بخالکو فضل کم عقیده دا ما من شفیع الا من بعد اذنه ولیکن الناس لیکن زیاد ولیکن اکثرهم لیکن زیاد دخل کنا لا یشکرون قدر نکی دے عقیده او دے خلافو کی چه سا عقیده لری ها اولائی شفاؤنا عند اللہ لیکن زیاد دخل کنا قدر نکی دا اللہ دنے مات فما تکونو فی شاننو ما تطلو منو من قرآن رد شرک پی لیلم چه چاہتا سفارشی ہوائے چه دتا زمان سفارشی دا اللہ دربار کے زیدت وام دے چاہتا ہوئی اللہ تنو دا عقیدہ و بیالا ری چه دے زمان پا حاجتو پوئی گی دا عقیدہ والا ری لے چه دے زمان پا حاجتو پوئی گی انو بلا غیرت کی چیل میں غیب یواز صفت دے چا دے دا اللہ بل چاہتا حاجت معلوم ندے نو پیش بے سکی پیغمبر تا ندے معلوم نو بل چاہتا بس معلوم شیم نوی پوش پا دے خبر باندے چیل میں غیب ثابت تے ہر مومن لرا پوش پا دے خبر چیل میں غیب ثابت تے ہر مومن لرا زخائر ملالی کلی دی وما تکونو فی شانن اونے تا پا یو حالت کے هر حالت چی وما تدلو منو من قرآن آنو الولی تو منو دو طرف دا اللہ نا من قرآن سدلستو شے یا منو دو دی قرآن نا من قرآن منو دو دی قرآن نا من قرآن سدلستو شے ندام دا نبی علیہ السلام یو حالت تے خدای لوی حالت دو قرآن دا لستل ندائی جدا ذکر کر چھے تو قرآن ہر عمل چکائے خصوصا چکل دا قرآن بیانائے او دا ما من شفین اللہ بعد اذنی بانی دلائل وائے او ها اولائی شفانا اند اللہ بانی سکے رد کئے ما تطلو منہو من قرآن ولا تعملونا او نعمل کوئی تاسو من عملن دیس عملنا اللہ کننا علیکم شہودا مگر منگیو پتاسو بانی حاضر ها حاضر ناظر شهودان استفیزون فی کلجتا سنن نوزی پدے کے وما یعظبان ربکا اونو پٹی کی درفستان دے میں مسکال ذراتے نا در زارے عمرائی سیوسیس فلار دے بزمان کے ولا فی السماء اونو پا آسمان کے ولا از غلم انزارکا اونو وڑو کے دینا ولا اکبر اونو غٹو اللہ فی کتاب مبین مگر پا کتاب کارا کے مگر داری پا کتاب کارا کے لوح محفوظ کے یا فی کتاب مبین مگر داری پیلم دا اللہ کی خکارا علا ان اولیاء اللہ حبردار چھ دا عقیدہ دے اولارلا چھ ما من شفیعن اللہ من بعد ایزنے چھنیش دے سفارشی بے دا اجازت دا اللہ نبل سوک او پدے دے ردو کو چھ ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ نو تو دا خدای دوست شوی تو دا خدای سو شوی و دا دوستان دی مبارک شا علا ان اولیاء اللہ علا ان اولیاء اللہ منزل دا ولی یو دویم تعریف دا ولی درم کرامت دا ولی دری آیاتونا و دری مسئلے دا ولی منزل اوزائے علا ان اولیاء اللہ خبردار یقینا دا اللہ دوستان لا خوفن علیہم نبو یرا پدی بانے ولا ام یحزنون او نبو یغام جنچارے یرا دا اولیاء سوک دی اولیاء سوک دی وی الذین آمنو آ کسان چی ایمان راوڑ دے دی صورت ایمان یاد کا کنن نور خو ایمان عام دے خود دی صورت ایمان سدے آمنو چی ایمان راوڑ دے چی ما من شفیعن الا من بعد اذنے وکانو یتقون او دی زان بچ کے دے شرک او دے بدعاتنا شرک او بدعات سدے ها اولائی شفاؤنا عند اللہ داغی نسکی زان بچ کے ندا دے ولی اللہ دادا اللہ دوست دادا ولی اللہ تعریف تے خواہ دا اللہ دا ولی تعریف سا دے دا ندے چھ چرسی بنگی لنگ وحلے تورمخے او سری سترگی او یوخ پا بربندا او بلا نا او دا چھ کم دنو سر تور سر پا سر کس پگی او پا گیرہ کس پگی او دا دا خدای ولی دے نا نا دا خدای ولی دا ندے او دا خدای ولی پا غلامہ کے ندے چھ گیرہ خریلے اگوی چھ کم دنو اس دمونا چھ گیر خریلے پریلے نانا آمنو وکانو یتقون چی ایمان راوڑی او غیری گی دا اللہ نا ایمان راوڑی او تابدار نشان ولی خدا اے پسر ترب کن ازی آیت مختصر چلا سی بابا ہوئی وی نشان ولی خدا اے پسر یا بچی آد خدای دا ولی نخواہ طلب کن ازی آیت مختصر تا دی وڑو کی آیات نمس معلوم اکا تا دی آیات نمس معلوم اکا چی اللذین آمنو وکانو یتقون چی کرا مسلمان او دا سنت و تابدار دکا بسی بی ولی اگر خواهی که دوست خدا می شوی نوزی هر فرد عیسیا جدا می شوی اگر خواهی که دوست خدا می شوی نوزی هر فرد عیسیا جدا می شوی کوای چې د خدای دوست شم نو د ګنا نه بزان بچ کی د ګنا نه بزان بچ کی الله والله نو دا د الله د ولی نه خدا دا الله د ولی دا نه خدا شامنو وکانو یتقون دا نه چې کار شیطان می کوند نامش ولی گر ولی این است لعنت بر ولی کار شیطان می کوند کارونه چا کی ده شیطان او نامش ولی نومی سده ولی ده گر ولی این است نو لعنت بر ولی که دا ولی نو پدی ولی ده خدای لعنت کارون ده شیطان خوب تاسو نو پیجنه خیر ده چه پرده خزی والله روانی اغی سرمخ پا مخامخ ناستی او اغی لی لاس پا لاسو که وار کرده او ذکر چه اکی آنو گردی گی با ذکر چه کئی نو گردی گی با آواز با کئی پا خلق نو پیسی را گنڈی اوی با اللہو اللہو اے مرید من درہم از دستار من بگذاشتم اللہو اللہو اللہو اللہو بوئی او مرید تا بوئی روپای میں دا پٹکی نو گردی دا روپای میں دا پٹکی نو گردی دا مرید با تا بوئی اللہو اللہو فکر نو کن فکر نو کن اے پیر من برداشتم اللہو اللہو پھر سے فکر مکو راغست میں دا او تی فکر مکو دا ولی دے نانوے سڑی داولی ندے الذین آمنوا وکانوا یتقون دا خدای والے اندادی چھ پا اللہ کر ایمان وکانوا یتقون او دی بزان دو گناہونو نسکی بچکی دا خدای والے اندی یارے او حدیث دا تاوہ ما چھ دا خدای والے اند سوکتی معلم ذکر کئی الذین هم من بلاد شتا ومن قبائل شتا دادی چھ دا مختلف کلو نراجم شوی دی او دا مختلف قبیلو نراجم شوی دی دا مختلف کلو نراجم دی او دا مختلف علاقون سو دی راجم دی لیس بینهم ارحامون یا تواصلون بها دا دی پمینس کی رشتداری نشتا چوی پالی ولا مالون یا تداولون بها او نم مال شتا چیو باللہ ورکی بس صرف او صرف دا اللہ دا دین او دا اللہ دا کتاب دا وجس شوی دی راجم شوی دی مر تاسو طول خدا خدای والی یعنی اللہ دی پکی منگ را والی سوک دا یو زینا سوک دا بل زینا دا صد پارا راجم شوی دی دا اللہ دا کتاب دا پارا آو کنا مومن دا دا اللہ دوست دے چھ مسلمانی کرن دا اللہ صدے دوست دے خوٹک تا دا چا ولایت پا دیری و دا چا ولایت پسی کمی الذين امنوا وكانوا يتقون وګورو دی ولیان نه منی مونږه د بلاو خلکو ولایت ثابتونه مونږه نه منو او د یو چرسی بنګي ثابتینه داغه منی مونږ وایو کار رحمان می کوند نامشولی گر ولی اینست رحمت بر ولی چې کار د مهربان بادشاہ کوي خدا د خدای دوست او چې داسی دوستی او داسی ولی نو پد د الله کروڑها رحمتونه پد د الله کروڑها رحمتونه او کله کله شیخ سید پنځپیروی مدذل الهلالی وی چې د خدای صحیح ولی می مونږ داغه د خپل خاوریو او مونږ داغه سپلای په خپل گیره باندې سپاکو مونږ خدای خدای د ولیانو خدمت کو سړیا الله د ولیانو خدمت ته الله زمونږ نوالی وایا هو ولی او پیجانا دیو جن امام شافعی رحم الله هم وی ابن کثیرم نقل کړي انورم کتا د چا ویلو چې او سړی په هوا الوزی او په بو باندې د پاسه پرلت وای او بو باندې د پاسه سوی پرلات خود ما دی نیر که ده شانتی پرلات واله ناستی کرده دو بیگی نا او پا واکی الو دی لا تغتر رو پدی دوکا که گی ما چی داد خدای ولی دی فارزو عملهو لیل قرآن و سنه دا عمل قرآن و سنت تا پیش کهی که برابر دا قرآن و سنت نا نو بیا دا کرامت تی دا بیا سده کرامت او کنه برابر نو نو دای شیطان لوزای دای سوک لوزای شیطان اولان دیو تا شیطان لاسه خیده او بو که و تا شیطان سی خیده لاس چودو بیگی نا دا دا شیطان گو تا دا طول کار دا غده الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ آغا بختاور خوش قسمتا چیمان راوڑه پا اللہ او دی زان بچ کئی دی خلاف دا اللہ نا لهم البشرا فی الحیات الدنیا دای دا خوشحالی دا فی الحیات الدنیا پا جوان دنیا بی که پدې معمولی جوان کې ولا خوشحالي نیک خوبونه لیدل کلی خوبونه لیدل او په الاخره او په اخرت کې هم دا د ولی کرامت ته کنه چې په دنیا او اخرت عزتمن شو د کرامت دی ته چې په دیوال کې نه سو ماره کړه کوته زب بچې تپاس او چې کمنو دیوانه بابا جمعه تر اغسته غوسمو یو غکوګ دی په خوې قینو کنه چې اکوګ دی وي مستاستر کې وکګي کنه او دا ترکانان با کاغی چیزی کو جو کرده تره منگ روانو وی نیغی جوڑو او موحد پا که امام کو جداری سی کی گی کن سی کی ده وی دا وی دیوانا بابا دا سنیوالو وی پیر بابا تا سکای وی من دزرو غرزا وی چه خدای پاک پیر بابا را تقو سکی گی حبی آتوی چه داگه دیوی موز نکو وی چه خدای پاک او بکو کنا وی پیر بابا دا سکا غزا کرده خدای پاک دی بس موز داراشی پیر پیر بابا دوی دا سکای ویتانوی چی منز کنو منز دا خو سپایی پا کردن طولی کلمی با بینزم نا هر افتیا دیوانا با بینو دیو تا بیا دیوانا وی دیوی تاز داولیا و بیزتی کوئی غروی طور دوی دیوانا وی دا چی کم دنو سرنا بابا چرگه روان کو نمان روالو پسی چی ورزا پی تو این پان روالوی چی بس بابا ماب انو تاواز اوت کو چودری گ چرگیا چرگے اوس مولاڑ دے چرگے اوس مولاڑ دے آغا تے گٹ تے تم دی لے کنا آ چرگے اوس مولاڑ دے وئی دا اندا کرامت تے خدائی توب دے کرامت تے خدائی توب کے فرق نہ پیجنی الذین آمنوا وکانوا یتقون شمت تمریز بابا وئی چ گندن دغا دغا کڑا وہ خوارستا می خلق تے تے مال ریتا کی وچاول اور نہ ورکاو مینرا کوئی گورے بیا بخپئی مینرا کوئی بیا بخپئی گورے ایو تے زازہ نہ درکو نوار تے اشارہ اوکڑا ویرا شے نوار راگے خدا مزی پہ گو خری تکڑا بیا تے زہ خوب ملتان بان یوں نے زکاتا چلے گا میرے دیو جو ملتان کی گرمی سدا زیاتا دا دا خدای توب نہ نہیں نوار توا راشا او بیا ان دے دو گوخی کو دو گس پنیو دے ولی نری تاو دے ولی نری تاو خدا روغ جن دے دروغ وی رختونی دے تقیاس کینو لهم البشرا فی الحیات الدنیا دے لرا اٹک نچس دا اٹک دا غننا میلا چوس پئی پا بادرو کے ہاں و تخلق روانی ناروالی ناروالی لوی گنار دا غیر اطلال کپا عقیدہ دا بابا جی دی بیا خود تیروت تیروت والا او کاسی تماشی لزی نوم ناروا دی دا از رجی بابا چی دا دا روڈ چی تاسو بینی روڈو دا دا قضایی که دایرک دا چی کوکشوی گوندی دی چی دا آغا طرف نسڑی رازی دا اٹک دی پول طرف تا کوکشوی دی یہ زود پول طرف تا آغا طرف تا کوکشوی دی سڑی راتوی دا تپتا دا نیسا تک رات سڑی دا تپتا دا مای نولی وی دا چی بلدیزر پدا سی راوستا کنا وی مخامو خود از رجی بابا دا مزار زایو کنا پھر بلڈیزر ادا سے راستو نیاز رجی بابا وی چیارا دا غدے دا خو زمان پا قبر پا طرف پانی را روان دے زمان حرم خراب ہوئی زمان حرم خراب ہوئی آنوی شعباز قلندر چکم دے آغا دا پاس دا انجن دا پاس ناستو انجن دا پاس شعباز قلندر ناستو چی دا روڈ بزو باسم وی چی سنگ از رجی بابا اولی دا کنا انجن والا تاوی چی پتی تاوش پتی تاوش پتی تاوش پی آغا پتی بانی تاو یادا اوزکه دا روڈ کوک دے مخیتا اترا جیبا باراو تے اترا جیبا آتے تے دا کوپر و شرک غرائی دا خلق دا بلاغان غرائی او خلقو تغوگ دی لاؤم الوشرا فی الحیات دنیا دیر خوشحالی دا پا دی جوان معمولی کے پا دی جوان لان کے و فی الاخرہ او پا آخرت کیوم لا تبدیل لکلمات اللہ نیشت دے بادلو دا فیصلو دا اللہ را لکلمات اللہ فیصل دا اللہ صدا ما من شفین الا من بعدی اذنے ولی شوی خوخدائی شوی نئی تا تبدیل کلمات اللہ یاد آواده چی اللہ کا موکڑا نیکانو سرا ندی بدلی دل نشتے ذالک اول فوز العظیم دادا کامیابی لویا یارت چی دا مسالہ کہنو بادی را دی بادتووی وی بدا پنج پیرے شو خراب شو صحابی شو وابی شو نمی مذہب راوی استو انو اللہ یعظن کا قولوم خفدی نکی تال را بادی را دی دی ان لذت للہ جمیعا یقینا عزت اللہ لرا دے ٹول ستاب تا دی پا دے بدورا دو بیزا تکی گی نا و سمیع العلیم آغا اللہ لے وردن کے پوی ازاد اللہ خبردار انہ للہ یقینا دا پار دا اللہ ری آغا سوکو پھر سماوات چھ پاسمانو کی دی و من آغا سوک پھر آردے چھ پاسمانو کی دی ٹول اختیار دا اللہ دے و ما یتبع اللذین یدون من دون اللہ شرکا یو مانا و ما یتبع اللذین او تابدارین کے آغا کسان چی بلی دی من دون اللہ دا اللہ نا علاوہ شرکا دی صدارو دا دی صدارو تابداری ندا دی صدار خواہ گا چاہتا ہوئی چی اللہ سرائے پا خدای توب کسوی حسوی دا شریک وی صدار ندی دی صدارو پسی ندی روان دی بوتانو بوتانو قبرونو پسی روان دی دا اللہ برخی خوارو ندی دیو مانا وما یت تابی اللذین یدون من دون اللہ او ندی تابداری نکی آکسان چی بلی دی دا اللہ نے لوان شرکا دا خپلوی صدارو یعنی دا غی تابداریم نکی چی دا دی ای صدار منینو دا غی تابداریم نکی پیر بابا نیک بندو اغوی فضا بی هم مشرکون والمزبوعتو مائتا وامراتو بای نام او اچاچ بابا را چرک چرگوڑا بوتو نو آغشه مردار علالون که کاپر او خضا پی طلاق دا اولاد ارامیان پیر بابا داوی دا غم نمانی دا غم نمانی دارنگی الفتح ربانیم نمانی آقا وی چه غیر اللہ تواز کل ناروازی دا غم نمانی یادون من دون اللہ شرکا این یتبیون یاد رہو مانا وما یتبیون لذینا او تابدارین کیا کسان یادون من دون اللہ شرابلی دا اللہ نے علاوہ شرکا دیس دارانو نو دسشی تابداری کئی این یتبیون الا ظن دات بدل دی تابداری نکی مگر دو گمان اسی خیالونو پسی روان دی وینم الا یخرسون اونی دی مگر اٹکل غلاون کی هو الذی اللہ دی آغذا جعل لکم اللیلہ چه گردول دا تاثر رشپا لتسکنو فی دا جتاس بکی آرام اومی و نهار مبصرا او رز رنا دابل دلیل اقلی ان نفی ذالک ایت کنا پدی که خامخانه خیری نپار دا قوم چگه یوری قالو تغذ اللہ ولدن سبحانا یو اعتراض او داوی پینزه جوابونا قالو تغذ اللہ ولدا یاروی دا خدا اللہ نیازولی دی منگ دانوائیو چی دیئے کئی خو منگ ایدئی تو وائیو دیئے چاہتا ہوئی اللہ دا دیئے غرط کئی نا ہمارا مانتا نہیں اور ان کا ٹھالتا نہیں زمنگا منی نا او دا دیئے غواپس کئی نا دا خو نیازولی دی دا خدای کنا دی زوتائی کڑی دی خوارائی کڑی دی قالو تغد اللہ ولدان سبحانا وای دی جوړ کړی دی الله جان لا نیازولی نائبن متصرفن بالامور الله جان لا نیازولی نیولی دی ولدان نائبان سبحانا پاک ته الله د نائبانو نا توبه توبه یو جواب ویم هو الغنی یو اغه لاره پورا اچاته ضرورت نشتا نیازولو ته خدا غا ته ضرورت دی جګه محتاجی او الله محتاج نه دی لو ما فی السماوات و ما فی الارض اغه لاره دی هغه چې په اسمانو کې دی هغه چې په ځمکه کې این عندکم من سلطان بیازا نشت تاسولا پدیبانی اس قسم دلیل اس قسم دلیل را نشتے سرور پینزم جواب اتا قلونا وائی تاسو اللہ پا اللہ وانے ماغسو لا تعلیمون چی پوئی گئی پینا اولی پی دلیل خبر کوئی ظالمانو قلو ارتوہ ان اللذین قرنا کسان یفترون علاللہ الكذب چی جوڑی پا اللہ وانے دروغ لا یفلحون کامیابی گینا مطاعن فی الدنیا کامیاب بنی دا مشن ددائی او دا دار سب ختمی گی مطان فی الدنیا فائدہ دا بجوان دنیا کے فائدہ دا دنیا کے ثم ایلینا مرجو ہم دیاری منگ طرف تا واپس کے دل دائی ثم منوزی قوم العذاب الشدیدہ بیابوسو کم عدیتا عذاب ساق دیما کانو یک فرون ندی وجنا چی کفر کاؤ دا کمی مسئلینا اما من شفین اللہ من بعد اذنے ندی وجنا چی کفر کاؤ او کفر سو ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ دا زمونږ د الله دربار کې سفارشان دي مونږ یې دی توایو دی چاته وي الله تا دې ځای پوری اوله حصہ د سوره یونس تا مشوا په دې مسله باندې دلایل ذکر کړل زورنی ردونه او سختای په غی باندې ذکر کړی دویم حصہ کې تخویب په امام سابقه او اخر دوان الحمدلله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون سورة نوح سورة يونس کے رد سلور وار شرکنو خصوصاً رد شفاعت قهری سی اللہ رب العزت د اجازت نہ بغیر سوک سفارش نشی کولے آغی باندے دلائل عقلیہ ذکر کول نہ مسلمانان و عقیدہ ہم ذکر کرا ما من شفیع الا من بعد اذنی او دا مشرکان و عقیدہ ہم ذکر کرا چه ها اولائی شفاؤنا عند اللہ ادی زینا دا سورت دوی محیصہ دا دیکھ یارا دا نمان ان کو تا بیان دا امام سابقو تیر امتنو تیر امتونو اغای نو منلینو آئی سرسو شو چاچ عقیدہ دیوا چه لا الہ الا اللہ د دې صورت په حواله باندې چې ما من شفیع الا من بعد اذنه سفارشی دا الله رب العزت د اجازت نه بغیر بل څوک نشتا نو هغه چې د چا دا عقیده وه نو هغه الله بچ کړی وو او چې د چا عقیده دې نه خلاف وه او دا یې نه و منلې او عقیده د مشرکانو وه چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله منگا دی توایو او دی اللہ توی نو آغا اللہ تباو برباد کریو آغی واقعات ذکر کئی بلندو باندے دا انبیاء کرامو او بیا ترغیب ورکی چه او مانی که نمانی نو دا عذاب پا وقت کی مان الفائده نورکی او بیا عقیده دا داعی چه دا خپل عقیده بیان کی او عزت دین آورم نا اول واقع دا نوح علیہ السلام بیانی او داغ دا قوم شغب حضرہ سرم صلح رسول و داغ قوم نو منلین و اللہ تباکرل وادلو علیم نبا نوح قلو علا بدی بانده ناشنا خبر دنو علیہ السلام اذ قالا لقومه یا قوم آغا وقتی چووی دخ پل قوم تا و قوم میں انکان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ کگرانی بتا سبان ادر دل زما مقامی ادر دل زما دپار د بیان زه تاسو لپ تاسو تمخې تودرېږم او بیان درته کوم په تذکیری بی آیات الله او نصیحت در کول زما تاسو لا بی آیات الله دا الله په آیاتونو چې دا الله آیاتونه تاسو ته بیانوم په دې مسله باندې چې ما من شفیعین الا من بعد اذنه په دې مسله تاسو آیاتونه بیانوم ما من شفیع الا من بعد اذنه نو علیہ السلام دا مسئلہ وا وجب بدل وا او وہی بدل وا اغه تخپل وہی وا دا قران خپل وہی وا بے پپوجی کتاب کو پوڑ کے بیتاو کدا سے آئی تب اور وار تک نائی لخڑ بدن ندلی نوح علیہ السلام و سلام بتک تو بے ہوش و اشد آگینا بے ہوش کے بار آگے دلی دو بانے بکور صفا کو جامی بھی وطا بدل اکڑی ایوی بچے نوحا بچے عبدالغفار بچے تا اللہ دے مسئلے لقوخ کردے او دیل اللہ رب العزت تا انتخاب کردے نوار ششاب بیا ورطا دا مسئلہ ہوا ہے تا بیا ورطا دا مسئلہ ہوا ہے نو علیہ السلام و سلام ببلکار مو نو قوم تی تانگ شو نو علیہ السلام ورطاوئی ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ اگرانی بتا سبان دیو درید الزمان او نسیت در کل زمانتا استاد اللہ پایا تنو فعل اللہ توکلتو فاجمی و امرکم دیر اگدو یا نیر پلندو اخلاسو فعل اللہ توکلتو نو پا اللہ باندزان سپارمان فاجمیو امرکم را غنڈکی تاسو خپلا مشورا خپلا رائی رائی اتفاقی رائی اوکی فاجمیو امرکم مراجمکی تاسو رائی خپلا و شرکاکم و دو شرکاکم آراو بلی تاسو خپل سفارشیان چه بچام دا قید دا چه اولای شفاونا انداللہ نراو بلی تاسو خپل برقی خاوندان ملائکون امرکم علیکم غما تاسو ای کدارا زمنگا پاشین نوح بچرتو تختی نسڑے پڑاگا مشوری کوئی نوح دا تختی دو سڑے ندے تم ملائکون امرکم علیکم غما تان بیا دنوی کارستاسو مشورستاسو بتاسو با نپٹا تم مقضو الیا ولا تنظرون یو مانا تم مقضو الیا نو بیا واورا ویماتا ولا تنظرون و انتظار را تمکوی و اخرال مراکوی سبر را تمکوی دوی ما تم مقضو الیا نو بیا فیصله دا مرک زماو کئی یعنی تکلیف را تراو ثم اغضو الیانو بیارات تکلیف رسوئی ولا تنظرونی او گوری راتما سبر راتما کوئی فانتو اللیتم کواولی دی تاسو زماد مسلینا چما من شفیعن الا من بعد اذنه دا مسلی دی زماد دی نوالی دی زما خس نقصان کول نشی فما سالتکوما من اجرین نوالم تاسونا بدیس مزدوری چه تاز زمانه من اینو گینی زمان مزدوری ببنده شی زی خوچ چالکم نواغی اوری ندریا الا علالله ندا مزدوری زمان مگر پا اللہ بانده مال خود بیان مزدوری با ارال ملاوی گی که تاز زمانه ای که نمانه ای فما تدخپل بیان اجر ملاوی گی دانده گینی نو چه اوٹو نوامی زیاد شی او تاز او من اینو اوٹو نوامی زیاد شی نو تنخواه برال زیاد تکی نا نا داشه بگینش ده تاسو نظام است تا ما خونیش داریم که توای چه می بیانه و چه منگ منون نه نو تی بیانه سلا نو آمیر توا نکونا میر المسلمین بیا بیا ویلشوی دی ما تا چشم دی تابدارونا زما تابداری دادا چه زبا مسئله بیانو ما پریدم با مسئله مسئله و تاسو بیانوم که تاسو منی یو کنا فکر دبونو دی دارو جنگان دلارا فنجینا نخلاصم کده و مماهو اوا سوک چو سرادنا فلفل کی بکشتائی کی و جعلنا هم خلائفا و بگر ظلمنگا دیل را پاتی پا دنیا بقای دنیا دنو علیہ السلام دا اولاد نجوڑا شویدا دنو علیہ السلام دری زامنو حام سام یافس او دا اٹولونا دا دنیا آباد دا نا حامنا بر اعظم ایشیا تقریبا ټول دا غی نکا حام دی او دا افریقی دا حبشو دا غی نکا سام دی او دا چینی قومونو او جاپانیانو چینیانو دا غی نکا یافس دی یا فیس دا غی نکده در طول دنیا دا دی درم او یورپی اقوام ام دا یا فیس پا اولاد کی در طول دنیا دا غی ناباد دا وجعلنا هم خلائف اگردو لامنگا دیل را پاتی واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او ڈوبکڑل منگا کسان لرا چه در اغجنی گرلیو زمنگا آیاتونا سو ما من شفیعن الا من بعد ازنی دای دروغو گرل او ویچ دا قید زمنگا قدا چه آولای شفاونا اند اللہ چه منگا دی توائیو او دی اللہ توائی فانظر که فکانا قبط المنظرین او گورا سرنگی و آخری آل دزی ارول شو ثم باسنا من بعدی رسولان اجمالی دلیل لطول پیغمبرانو نا ثم باسنا من بعدی رسولان بیامی راولی گل پاسدنا نور پیغمبران الاقاو من پلو پلو قومونو تا فجاهم بالبینات نورال اللہ پیغمبران دیتا بالبینات بصفا دلائلو بصفا بیانونو پخکارو موجزو باندی فدیم صلاة چما من شفین اللہ امباد ازنی ها چنشت دے صفا رشی بیدی جازت دا اللہ نسوکو نفما کانو لیؤمنو بما کذبو بی من قبل فما کانو ننو دے لیؤمنو چیمان راولے بما پاغ مسلوانی کذبو بی من قبلو چدر اوزنی گانلی وادیر را مخی درات لود پیغمبرانونا ادرات لود پیغمبران نای مخی دروغ زنا گانلی وا نچه پیغمبر را غی نبی ایم دروغو گانلا نی ایمانی پیرانلو او اک کلی گیا شو چدا زمان سفارشیان نیم یعنی دو پیغمبر درات لو او دو حق پرست دو بیان دو قرآن دو بیان پده زمانه کی پیس سرنا مخی و ماغشان او رستو ماغشان یا مانا وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ننو چیمان راوڑے فاغ مسلبانی چی دروزن گان لیوازی دیلارا من قبلو پاول زل من قبلو پاول زل باندی اول زل دروزن او گان لی پیغمبر بیانو کنو دیوی انا بس آغا نا اکڑیو بیائی مانا لنا جائنا مانا لی زی ازرک انکارو نو باز خپل نه قادر کو ير اولم نه منلي اوس منلي نو شو بیا بخاله کوئی چې ير خپل پري خدا بیا بخاله کوئی چې خپل پري خدا كذلك نتبا ولا قلوب المعتادين تا کرانګي دا کشانته مور اومنګا زړونو ده زیاتی کو انکو باندې او زیاتی کو انکی سوکو چې دا غیدا قیدا چا اولای شفاونا عند الله چه دا زمان سفارشیانی دا اللہ دربار کی ثم باسنا امباد موسیٰ و حارونا فاقید موسیٰ و حارون علیہ السلام پار دیر دا تخویف دا نمان ان کو جامی راولی کل پاس دینا موسیٰ و حارون فیرون تا و سردارانو تا بی آیاتنا پخپلو آیاتونو پخپلو نخوباندی پخپلو دلائلو چا دلائل پسو ما من شفیعن اللہ امباد ازنیہ پاس تک برون دی زانگا ٹکانا وکانو قوم مجرمین او دا یا قوم مجرمان او جرمی سو ها اولائی شفاونا انداللہ دا جرمو کنا چی دا زمنگا دا اللہ دربار کی سفارشیان دی فلما جاوم الحق من اندنا نور کلا چراغ دی تاق بیان دا طرف زمنگنا الحق و ما من شفیعن الا من بعد اذنه دا بیان راغی چه واقدار ده صفتون ده خدای تو بیوازی اللہ ربل سکنا او ما من شفیعن الا من بعد اذنه نشت ده سفارشی بغیر دی جازت ده اللہ نی سوکو کلا چراغ دی تاق بیان ده طرف رزمگنا قالو نویده نازا لسر مبین یقینا دا دخامقا جادو خکارا قال موسیٰ تقولون للحق لما جاکم اوی موسیٰ علیہ السلام اتقولون للحق لما جاکم مانا یاد لرئی اتقولون للحق آیتاسو اترازون کوئی پا حق باندی لما جاکم کلچر آیتاستا اتتانونا للحق اتتانونا بالحق آیتا سو القول هاہنا هو الطعن اتقولونا للحق لما جاکم آیتا سو اترازونا کوئی پاک مسئلہ لما جاکم کلا چخکارش تاستاق آسیرون آزا آیتا جادو دے موسیٰ علیہ السلام آسیرون آزا آیدا جادو دے سو والا ابلو ساہرون اون کامیابی کی جادوگر جادوگر کامیابی کی نا اوزم آمیشن دے کامیابی دے نزو سنگا جادوگر شما آسیرون آزا دا پدی بان انکار دے آسیرون آزا آیدا جادو دے والا ابلو ساہرون اون کامیابی کی جادوگر نو یو کامیابی دا یو کیدل دا جادو دی مخ کیویلو نو که جادو اثرو کی نو آجودا خبر دا خو کامیابی کی نا میدان بدا حقی قالو نو دیوی آجی تنال تلف تناما وجدنا لی آبانا دا دا باطل پرستو هر با چه دا هر دینی تحریک لا دا ای دنیاوی رنگ ور کئی دینی تحریک لا رنگ دی دنیا ور کئی قالوا اجئتنا لتلفتنا ما وجدنا عليه آبانا قالوا دیوتو یا اجئتنا اے تارا دګړې موږ ته لتلفتنا دا چواله موږ لرا اما داګنا وجدنا عليه آبانا چې مونږ دې موږ پاګه باندې خپل مشران ته موږ سفارشانو نالای او ته موږ د خپل تور طریقې نالای تخبل طور طریقی نام آڑائی اما وجدنا علیه آبانا و تکونا لکم الکبریاء فی الارض او شیطا سدوار لر الکبریاء و مشرات فی الارض بزم آکی شیطا سبا زمنگا کمان شیو زمنگا مشران اما نانو لکم آئی مؤمین آنیو منگا استاسو خبرا بالکل منون کی ساسو خبر منلو تا تیار نیو وقال فرانو تونی بی کل ساہر نالیم اوی فرانو راول پراتلو کی تاسو راول ایتاسو ماتا بی کل ساہر نالیم ہر یو جادوگر پویا فلما جا سارتو قال لهم موسیٰ ہر کرا چرال جادوگر نووی دیتا موسیٰ علیہ السلام حلقو ما انتم ملقونو او غرزوی تاسو آغا چه تاسو غرزوون کی دا اجازت دو کفر نده چه موسیٰ علیہ السلام مرتو یو غرزوی دکه جادو خو کفر ده نه موسیٰ علیہ السلام سنگوی چه جادو کئی تا خدا سره که اجازت دو کفری نه دا خکاره که اجازت دو کفر ده خدا موسیٰ علیہ السلام ورکی دو پار دو کفر ختمولو اکه تیو سڑی تو ایزا تا پدیا دلیل با پدیا قیدر دلیلو آیا چه ها اولای شفاونا عند الله زو وای پتی چه سد لائل دینو وایا دا مطلب نه چه تو سر دا مانی او دا عقیده دا آغا تو مانی نا تو وای چه سد لائل پیش کی چه سل پاپڑ دی یو لور چه زول یو لور را خلاص کم چه خبر ختمی گی دادا نده گینی چه موسیٰ علیہ السلام دا اجازت دا جادو اجازت دا کفر اور گئی دا موسیٰ علیہ السلام دا کفر ختمو لدو پارا گئی توی چه دا اوکی چه دا پیرڈا چه دا لختم کم القو ما انتم ملقون فلما القو قال موسى ما جئتم به سحر وار کلای چو غرزول آغا سے چو غرزول نو فلما القو قال موسى نوی موسى علیہ السلام ما جئتم به سحر ما جئتم به آغا چتا سرات لکڑی بدے باندے نو السحر یعنی ہوا السحر دکا کر جادو دے حسر دے یعنی تاسو چه بکم رات لکڑی نو جادو داده نه آغا چزه کوم زه چه کم کوم نو آغا جادو نده بلکه آخو موجزه دا ما جه تم بیسته را آغا چه تاسو رات لکڑی پاقی بانده نو آسه رو دا جادو ده نه آغا چزه کوم ان اللہ سبتلو یقین اللہ برباد کی دیل را ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقین اللہ نہ تر سرا کی سازش فسادیانو عمل المفسدین کار فساد گرو اللہ سرتن رسائی ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین یقین اللہ نہ برابر نہ تر سرا کی نہ درستائی عمل المفسدین کار فساد گرو وحق اللہ الحق بکلماتی کار کی اللہ لرا پخبل فیصلو او پخپلو کلمو وادو باندی ولو کری المجرمون اگر کبت گرنی مجرمان اگر کبت گرنی مجرمان دی اقل را فما منع لی موسیٰ اللہ ذریعتم من قوم موسیٰ علیہ السلام بیان کو دا سلگ مجاندہ سلویخ کالی دی فرعون پدر بار کی بیان کردی فما منع لی موسیٰ اللہ ذریعتم من قوم عام طور خلق آغا پدری قسم باندی زنستان مشران بئی چتا علاقہ کی دا دعوت کار شروع کی او دا بیان کار شروع کی زن وستان مشرانی چزان تا وستان غورا وئی مولیان بئی پیران بئی مالکانان بئی زن باغی زن وستان زولی او زن وستان کشرانی دا مشران دا ود ډیر پکرانه خبره منی ډیر پکرانه باندې هغه ځان تستانه پوی وي خو خیاران وي اگر کاغی په غلطه یقیده خراب وي وایستا خبره ور ډیر پکرانه منی امزولی دیدی نو هغه ته وتا ک شیخ خپل ملګری ستا خبره پاغی باندې ډیر کم اثر کوي ستا د خبره ټول هغه د هغه سره نه وی زمان ملگره ده ترو سڑه مو سر پلارو که لبی کوله پاگهی وانستا خبره دیر کم اثر کهی البته رستنی خلق تی زوانان کشران آغا کل چه اللہ را لوی که آبستا خبره اومنی آستا میشن طبقاره کیک دی دادا موسیٰ علیه سلام بیان که فرعونیانو که چه کم غرطان وی خو نمانله ده سرا کم امزولی و آغایم نمانله پایی که سکشران زوانان را پاسیدل اللہ ذهن برابر که آغا سلویغ تو کالو چگو دو موسیٰ علیہ السلام سفایده اکڑا سزوانان و ایمان رارو فما منع لی موسیٰ اللہ ذریعتم من قومه خبران و منع لی موسیٰ علیہ السلام اگر سزوانانو من قومی دو قوم دو فرعون نا یو مانا من قومی دو قوم دو فرعون نا ده فرعون قوم کی دای رسو کسان زوانانو منلیوا یا من قومی زمیر ده موسیٰ علیہ السلام قوم تراجی دی ده من قومی ده قوم ده موسیٰ علیہ السلام نا ده موسیٰ علیہ السلام قوم کی اون مشرانو نمنلا اگر ده فرعون نمرعوبو و یرا کارم خرابی کی طولو او کشرانو تب امی گره چوی نمنی خصو زوانانو اگی خبرو منلا إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم سر دیار دی فرعون وملائهم و سرداران و دینا فیارا دی فرعون وملائهم و سرداران و دینا دی فرعون نیار دل او دی سرداران و نی این یفتنام دا چوا بڑی دی لارا این یفتنام دا چوا بڑی دی لارا دی دین دی موسیٰ علیہ السلام نا آن یافتن هم دا چگن که بوا چه دی لرا یا رول دا فرعون چرتا دیروانو نو ویو اینا فرعون لحال ان فی الارض او یقینان فرعون چونو خام خود الوی سرکش بزما که ویناو لامن المصرفین او یقینان خام خود او دا زیادی کون کنا وقال موسیٰ یا قوم اوی موسیٰ علیہ السلام و قومی فرعون بدماشو اغزما کی فساد کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آغا خپل قوم لا تسلی ورکی چیر دا خپل قوم رانا خراب نشی امتیان رانا خراب نشی دا غی تربیت کئی دا قاعده بستاوم می دا وقت فرعونی حکومت او فرعونیان دی قیانوسی طاقتونا آغا بستا خلاف کئی تا خلاف پسازشون راو چتئی نو خبردار تا خپل ملګرو له تسلی ورکاو خپل ملګری کلا کلا را وقال موسیٰ یا قوم اوی موسیٰ علیہ السلام و قوم ان کنتم آمنتم باللہ کتا سویمان ناڑی پی اکی واز پا اللہ فالے توکلون پاغی اللہ بانزان اس پا رئی ان کنتم مسلمین کتا سوی کرا مسلمانان که مسلمانان اینو پا اللہ زان اس پا رئی دانا چی تش دنم مسلمانی دنم مسلمانی خانہ پورای که لکل دے مذہب مسلمانو آنور کار دا مسلمان ہے نکے اوائز جماعت المسلمین ما سیما جماعت المسلمین جماعت المسلمین تش پنم بانے کار کی وہ سماکم المسلمین نور چسکا ہے کہ او خوال مسلمین نمی دلائی خیرے بے دلامور وی نمی دلائی خیرے کہ حدیث سے وی مدعزل اللہ العالیم وی دے تاوی چی منگ لاللہ نمی خیرے المسلمین نتا پوست ناوکا ویستان امسدے دے با تخامقا قبل نم وی ورتا استاد پلار نوم سدے خام خواتو نوم وی ورتا استاد ڈاکٹر سیب نوم سدے خام خواتو مسعود الدین عثمانی نا ودت وی وچ دادیو ودت وی لیو تو دا سپیڑا تیو باسا چلو خرز ویا اللہ رب عزت دل مسلمان نوم خیر تو زال بلبل نوم دے تبی از اللہ ول بلبل نوم دے چہرا زما دادے زما دادے نا زان لگی کلا یو سو کلا بلس نفتو علیہ توکلو باغی اللہ بانی زان اس پا رئی اوی جماعت المسلمین سر اوزای شوی فرقہ بندی کفر دے فرقہ بندی وی کفر دے آنو وی بیاورتو ہے بخاری روایت تے و محمد فرق بین الناس نبی علیہ السلام یو فرق بین الناس دخل کمنس کی جدائی راستے و فریقی برابر کرو ندا خو بیا نبی علیہ السلام کفر کردے نعوذ باللہ من ذالک خدا نگوری چیز منگ دے خبر زور چرتو زی فالے توکلون پاگی اللہ وانزان اس پا رئی ان کنتم مسلمین کتا سوئی کرا مسلمانان فقالون دیوی آلاللہ توکلنا فا اللہ وانی منگزان اس پا رو رب لانا تجعلنا فی نتل للقوم الظالمین ورب از منگا لا تجعلنا مگر زمانگ لنا فی نتل للقوم الظالمین آزائی دی امتحان دپار دی قوم ظالمانو چا زمنگا دے امتحان منگا دا غیر امتحان زائی شو او دا غیر پا منگا بان اخپل زور ازمائی او منگا وی او ٹکی فیتنا پا ماند مفتون چا قولی شوی لا تجلنا فیتنا تل القوم ظالمین مگر دا منگ لرا چا قولی شوی دا قوم ظالمانو چا غیر پا منگا بان اخپل عذابون و سزاگان زیادی کی ربنا لا تجلنا فیتنا تل القوم ظالمین بلا دام دا اللہ مگر دا منگا فتنہ دا ظالمانو دا پارا دا ظالمانو دا پارا فتنہ دا سی چی اگئی منگا وی او ٹکی دا اگئی زلکی بدارا شی چی دا دی دا دین دا جوڑ سہی ندے دا دی دا دین جوڑ سہی ندے زکی منگا وو او ٹکو او منگ تا اللہ سنوی نا اگئی برا باندی اللہ گمراہ شی از ظالمان برا باندی سی شی گمراہ شی مگر دا منگا را سبب دا فتنے او ساو دا گمراہی دا پار دا قوم ظالمانو او خلاص کی ملرا پی مروبانی اخبر بانی دا قوم کافرانونا واوہینا الہ موسیٰ چکالا تکلیفونا و مصیبتونا زیاد چی مشکلات زیاد چی نیکو عملونو لزور ورکا نیکو عملونو لزور ورکا اللہ بر امداد کئی او اللہ رب العزت پر تکلیفونا و مصیبتونا ختم کی نو ذکر دا نیکو کارونو واہینا الہ موسیٰ و اخیہ امور مسلحہ واہینا الہ موسیٰ و اخیہ اوہی اکڑمنگا موسیٰ علیہ السلام تا اور اڑتا ہے انتا بوا آل قومکم آئی مصر بیوتان آسانا گنتی معنی کم کم یاد اکڑا بدا بنی انتا بوا آل قومکم آئی مصر بیوتان چھ برابر کی دخل قومن دپارا بی مصر بیوتان و مصر کی او چم او محلہ واجالو بیوتکم قبلہ او جوڑ گئی تاسو بیوتکم پا محلہ اقبلہ کی قبلہ تنجمات دسی اصانا مانا دسی بڑا مزا کرسی شاپور شیخ رحم اللہ مانا دا چھے خپل قوم عدد فرعونیانو نجودا کا یو جودا کا لنے زان لجوڑ گئی جودا محلہ زان لجوڑ گئی فرعونیانو سر یوزائی میں پاتی کی گئی زکا پدی عذاب درات لو دے نو چھتا ستے نہ باہر گئی یو دا دے چې د فرعونانو نو کورونا او چم جدا کړي نو چې ځان لا خپل چم جوړ کو نو اوس په خپل چم کې ځان له جماعت جوړ کړي نو مونږ پکې کوي نتبوا لقومکما بمصر بیوتان جوڑ گئی تاسو برابر کئی تبوانے نقشہ مقشہ والا تاسو برابر کئی پیغمبرانو تو ہوئی تاسو تو ہوئی چھ دے طرف تپاتی کی گزائی و تا تاسو خئی یعنی چھ جوڑ گئی دا دوارا گینی کلکارانو دی بناستو کورونے والا جوڑول چھنے دا یو پاکستاسو دا بل پاکستاسو پلاٹونے جوڑولو ان تبوانے قومکم آئی مصر بیوتان دا چھ برابر کئی دا پل قوم دا پارا بے مصر بے خار کی بیوتان یوم اللہ و چام واجالو بیوتکم قبلا او گردوئی پخپلا محلہ کی جوڑ کئی پخپلا محلہ کی قبلا تن جماعت او بلا دام وا کدا پخپلا ماناشی چه واجالو بیوتکم قبلا جوڑ کئی پکورن اخپلو کی زائد مانزو فرعون جماعتو نروانول او فرعون داغی عبادت خانے نپری خود لے نو اللہ دی چکالا عبادت خانے در لنپری دی او زاینو د عبادت در لروانی نو عبادت پنه پری دی فکور کی او زای او ګډ جدا کا چوبدی کی وزمون سکوما نو هغه زای کی مونږ کوي خو عبادت م پری دا او عبادت لزور ور کا الله ور امداد کوي واجالو بیوتکم قبلا دا هر دور کیو دا شانتی دا فرعونی سازش هر دور کی دی هغه کوم جماعتونو روانو لسم روانی نو اوسم روانی واجالو بیوتکم قبلا او جوڑ گئی تاسو پخپل کورونو کی زائد مانزو باقیم صلاة و بشر المؤمنین پابندی کوئی دمانزو و بشر المؤمنین یاو دا چدا موسیٰ علیہ السلام توئی و بشر المؤمنین خوشحالی وارو پخپل مؤمنانو تا اگئی تا خوشحالی وارو چنے کامل کوئی نو اللہ بو امدادو کی یادو مدادا چدا التفات تے نبی علیہ السلام تا وبشر المؤمنين نبي عليه السلام تو خوشاری وارو مؤمنانو تا لکه موسی علیہ السلام په ملګرو سختانو الله پیرا ترا اوستا دې حالت تو ګوري پتا سم سخت دا الله په دربان را ترا ولي وبشر المؤمنين خوشالي وارو مؤمنانو تا وقال موسی ربنا انك اتيت فرعون زانانو وینه خو ګرمای کنه زانان خو یا سخت او یا تختا یا شریعت او یا شهادت بس موسی علیہ السلام یو طرف تا کوایې زمنګ نډیر نه کیږي سو خبره کوا بس نور سن کو یا شریعت یا شهادت ایو قال موسی ربنا انك اتيت فرعون خیر وکړ موسی علیہ السلام وی موسی علیہ السلام ورب زمنګ انك اتيت فرعون او ملاه یقینا ورکل تا فرعون تا سردارانو تا زینتن خواهیس و اموالن فی الحیات الدنیا او مالونا پا دی جوان معمولی که دیر طاقت تیولا ورکڑه دی خواهیس تیولا ورکڑه دی مالون دی ربنا ای رب زمنگا لی ظلو انسا بیلی که دا چه انجام داشی چه دی خطا کی خلکولا دلار دا اللہ نا دی مالون دو وجه نا او دی زینت و دی خواهیس دو وجه نا خلق گمراه کئی ربنا لی ظلو انسا بیلی که افرعون به مراعات ورکول دا پخوانه ده پخوانه ده د موسی علی السلام چا به ومنل د موسی علی السلام هغه باندې به مخونه ټاکوال زول او تاد اوی ډیر په درداو او نور له مراعات ورکول چیرې د خپل سو کور نشي موسی علی السلام خپل سو کور نشي نه دا پخوانه د انجیل دا تاریخ شروع ده دی بانی مې شیطان دی هغه وخت نه دا تاریخ شروع ده فرعون خو به الوی ساته سره کړی دی ربنا لیظل وان سبیلک ای رب زمانگا چانجا امیدائشی چی خطا کی خلق لا دلار دا اللہ